سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لقاتل شيء من ميراث من الميراث فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, lütfu, keremi, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden, ki dinimizin özü esası hadisi şeriflerdir, bir nebze, bir demet okuyup şeref ve feyiz kesbedeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi feyziyab eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan evvel, başta Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine, sonra onun mübarek âl, ashab, etbalın ruhlarına, cümle saadat ve meşayih-i turuku aliyyemizin ruhlarına, vesair enbiya ve mürselinin cümlesinin etbaının ve cümle Allah'a yakın kullarının ruhlarına ve uzaktan yakından şu ilim meclisine, şu hadislerin okunduğu meclise, bu hadislere şevk, Peygamber Efendimiz'e muhabbetten dolayı teşrif etmiş, gelmiş bulunan siz kardeşlerimizin ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere, şu biz yaşayan Müslümanların da Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup dersimize öyle başlayalım. Buyurun. Mukaddemesinde metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, katilin miras hakkı ile ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bir defasında şöyle buyurmuşlar: leyse li katilin şey'un minel miras. Öldüren katil için mirastan bir şey yoktur. Fe illem yeküllehu varisun, eğer o kimsenin, öldürülenin varisi yoksa, yerisuhu akrabun nasi ilehi, ona akrabasından en yakın olan kim ise o varis olur. Ama o öldüren varis olamaz. Ve la yerisul katilü şey'en, katil ondan hiçbir şey alamaz. Eğer böyle bir şeye müsaade olunsa, ne yapalım, ölüm hak, miras helal, bu adam öldü, nasıl ölürse ölsün, malını gel bölüşelim, şuna şu kadar, buna bu kadar. Adam öldürdü onu, malına tamahen, o zaman herkes herkesi öldürür. Öyle şey olmaz, Allah korusun. O bakımdan katil o öldürme cürmü dolayısıyla bir suç işlemiştir ki, eğer kendisi hak sahibi olsa dahi, aslında normal bir vefat olsaydı, miras alacak olsa bile artık tamam, miras alma durumu olmaz, çünkü öldürme durumu oldu, miras alamaz diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Leyse lil abdi minel ganimeti illa harsel meta ve emanuhu caizun ve emanul mer'eti caizun izahiye a'tatil kavmel eman. Hazreti Ali Efendimiz harp hukukuyla ilgili bir hususu Peygamber Efendimiz'den naklederek bize intikal ettirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, köleye ganimetten metaın ancak, elde edilen metaın ancak böyle zayıfları, artıkları olur. Başka bir şey olmaz. Malum İslam'ın zuhuru devresinde ve ondan çok sonra yakın zamanlara kadar ve belki bugün dahi bir kölelik meselesi vardır. İslam köle hukukuna açıklık getirmiş, köleyi korumuştur. İslam'dan önce Romalılar, Araplar, başka kavimler köle almışlardır başka insanları, köle olarak kullanmışlardır. İslam köleye de, kadına da, daha herkese de hukukunu, insan olmak dolayısıyla hukukunu ortaya koymuştur. İnsani esaslar getirmiştir. Köle sofrasında oturtulup yemek yedirtilir. Efendim, hakkının üstünde kendisine yük yüklenmez. Bir anlaşma yapılırsa kendisi çalışmak, ödemek suretiyle kendisi hürriyetini alabilir. Bir Müslüman herhangi şekil ile bazı hatalar, suçlar işlemiş ise o suçların kefareti olmak üzere köle azat etmesi kendisinden istenir dinimizde. Böylece kölelere yüz güldürücü hükümler getirmiştir dinimiz. Burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanlar kafirlerle harp ettiler. Ganimet hasıl oldu. Malum harpte düşman tarafından ganimet alınır. Eski ümmetlere ganimet yasaktı. Bizim ümmetimize müsaade buyurulmuştur Allahu Teala tarafından. Ganimet gaziler arasında ve İslam'ın emrettiği şekilde, efendim, devlet büyüğü için ayrılarak taksim edilir. Şimdi bu taksimde köleler ne olacak? Kölelere de tabii o gaziler gibi, o asıl hür, bu işi yöneten, yürüten insanlar gibi değil ama ganimetin harsel meta, yani merkezinden bir şeyler, bir hak verilir diye ona da bir ganimet hakkı tespit etmiş dinimiz. Ve emanuhu caizun. Kölenin eman vermesi de caizdir. O köledir, onun hukuku yok değil. O da bir kimseye eman vermişse düşmandan, tamam ben bunu emanıma aldım, buna dokunmayın, bu benim emanım altındadır demişse, onun da canı bağışlanır. Onun emanı da caizdir, mümkündür. Ve emanül mer'eti caizun. Kadının eman vermesi de caizdir. Eman ne demek? Karşı taraf çarpışmaya başlamış. Çarpışmaya başladığına göre ya seni öldürecek, sen de onu öldürmeye hakkın var. Harp hali bu. Ama birisine eman vermişse gazilerden birisi, o zaman o öldürülmez. Ver onu, o bizimle çarpışmıştı, keseceğim kafasını diyemez. Eman verilmişse o artık öldürülmez. Demek ki kölenin de bir şeyi, eman verme selahiyeti var. Kadının da bir eman verme selahiyeti var diye. İz hiye a'tatil kavmel eman. Eğer vermişse bir kadın, şu kimseyi ben emanıma aldım, bunu öldürmeyin diye ilan etmişse, o da şey yapılmaz diye burada bildiriliyor. Leyse lil mü'mini rahatun dune lika illa. Allah'a ve men ehabbe lika Allah'ı fekâne kadde. Mümin için, iman ehli kimse için, mümin kul için Allah'la mülaki oluncaya kadar rahat yoktur. Rahat yoktur mümine. Ne zamana kadar? Allah'a kavuşuncaya kadar. Bu ne demek acaba? İki türlü anlaşılması mümkündür. Mümin, iman ehli insan, Mevlasını sever, Rabbini sever. Bana hayatımı veren Rabbim, beni bu hale getiren Rabbim, beni rızıklandıran Rabbim, kainatı bu güzel, en güzel şekil ile yaratan Rabbim, kıştan sonra şu ağaçları çiçeklerle bezeyen Rabbim, kelebekleri uçurtan, rengarenk Rabbim, rüzgarları estiren Rabbim, dağların tepelerine yukarıdan bulutlardan suları döken Rabbim, yazı kışı getiren Rabbim, geceyi gündüze gündüzü getiren Rabbim, geceyi istirahat kılan gündüzü aydınlık kılan Rabbim, onun lütfunun, kereminin haddi hesabı yok diye sevgi hasıl olur insanda Rabbine karşı. Çünkü her iyilik yapılan kimse, iyilik yapan kimseye karşı bir medyunu şükran olur, sevgi duyar. Bize yapılan iyiliklerin, bize yapılan lütufların da hepsinin sahibi Allah-u Teala Hazretleri'dir. O halde kul Mevlasını sever. Mümin ise sever. Ama mümin değilse dünyadan haberi yok. Farkında değil işin. Gözü kapalı çünkü. Farkında değil. Yoksa görse şu güzelliklerin hepsinin sahibi Allah-u Teala Hazretleri'dir. Hepsinin halika Allah-u Teala Hazretleri'nin kararı mı kalır? Aklı başında kalır mı? Aklı gider başından insanın. O zaman ona rahat olmaz. Allah'a kavuşuncaya kadar rahat olmaz. Aklı, fikri, zikri Allah-u Teala Hazretleri olur kavuşuncaya kadar. Ve men ahabbe lika Allah, kim Allah'ın Allah'la mülaki olmayı sever, ister, arzu ederse, ona iştiyak duyarsa, o muradına erer. O ona vasıl olur. Şerhte buyurulmuş ki, ibarenin izahı olarak, ey temme muraduhu, yani muradına erer. Kim Allah'la kavuşmak istiyorsa, Allah da ona kavuşmayı ister, kendisine kavuşturtur. İsteyeni isteğinden mahrum bırakmaz. Madem bu kulum beni istiyor, kim benimle kavuşmayı istiyor ise, seviyor ise, ben de onunla kavuşmayı severim buyuruyor bir hadisi kutsi'de. O da onu sever. İkinci türlü anlayış, buna dair işaretler de vardır. Mümin kul Allah'a kavuşuncaya kadar çeşit çeşit sıkıntılara uğrar. Çeşit çeşit meşakkatler çeker. Evladından, canından, malından, işinden, gücünden, sıhhatinden yana çeşit çeşit üzüntüler vesairelere uğrar. Bu sıkıntılar Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. İmtihan dünyasıdır. Yani Allah, benim bu kulum mümin kuldur, ben bunu dünya içinde her türlü afetten mahfuz tutayım, beyler paşalar gibi yaşasın, bir eli yağda bir eli balda olsun gibi bir muameleye tabi tutmaz mümin kulunu. Eşeddül belaya alel enbiya. İmtihanların en şiddetlileri peygamberlere gelir. Ondan sonra evliyalara gelir, ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra insanlara derecesine göre gelir. Yani dalına göre kar verir Allah. Mertebesi sabrın nispetinde çok olur. Sıkıntılar gelir kullara, çeşit çeşit üzüntüler gelir. Büyük büyük başın derdi büyük olur. Büyük sıkıntılar gelir. Onlara sabredince de Allah-u Teala Hazretleri ona ecir verir. Bir hadisi şerif hatırlıyorum, buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri, kıyamet günü herkesin hesabı görüldüğü zaman geldiğinde Allah-u Teala Hazretlerinin emriyle belalara müptela olmuş kullar getirilir ortaya. Yüca'u yevmel kıyameti bi ehlil bela diye başlıyor hadis-i şerif. Getirilir o ehli bela. Nereden belaya uğramış? Ya bir hastalığa tutulmuş, ya gözünü kaybetmiş, kulağını kaybetmiş, bir duygusunu, bir azasını kaybetmiş, ya malında, ya hanımından yana, ya çocuğundan yana bir sıkıntıya uğramış, ya daha başka dertler, üzüntüler çekmiş, yanmış, yakılmış içi, dertli olmuş, dert ehli olmuş yani. Böyle bir kimse, bunlar getirilir. Fela yünşerü lehum divanın. Burada değil bu hadis-i şerif, başka yerde. Onlar için amel defterleri açılıp hesaba kalkışılmaz. Aç bakalım şu defterini, şu dünyada neler işlemişsin denmez onlara. Ve la yudau lehum mizanun. Onlar için terazi de kurulmaz. Getir bakalım tartacağız amellerini, ne kadar sevap işledin, ne kadar günah işledin denmez. Ve onlar için köprü de, cehennem üstünde sırat denilen köprü de kurulmaz. Yusabbu aleyhimul ecru sabben. Allah-u Teala ecru sevabını, lütfu keremini onların üstüne bardaktan boşanırcasına döker. Neden? Hesaba gelmez miktarda demek. Neden? Sabrettikleri için. اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ayeti kerimesi de öyle bildirmiyor mu? Sabredenlere Allah ecrini hesaba kitaba sığmaz tarzda bol verecek diye. Onun için gama, derde, eleme, kedere uğrarsanız sakın feryadı basmayın. İstemeyiz gam, dert, keder, elem ama herhangi bir şekilde malınızda, canınızda, yakınınızda, işinizde, gücünüzde bir sıkıntıya uğradınız. Feryat etmeyin. İntihara kalkışmayın. İtiraza kalkışmayın. Üzülmeyin. Neden? Ecri çok. Sevabı çok. Allahu Teala Hazretleri onunla sana ahiretin ecirlerini verecek. Sonra bu dünya imtihan dünyası değil mi? Senin aklın da kabul etmiyor mu ki? Hep iyilikler olsa belki imansızlar da bu iyiliklere tamah edip gelirler müminlerin yanına. Müminler sıkıntı çekecek, üzüntü çekecek, tehlikelere maruz kalacaklar. Canından, malından yana çeşit çeşit sıkıntılara uğrayacak da imanın kadri kıymeti anlaşılacak. Halisliği anlaşılacak. Halis değilse adam yer yolda bırakıp gidecek. Aman ben böyle sıkıntıya gelemem diyecek, gidecek. Terk et bakalım rahatını da geceliğin, kalk ibadete. Terk et bakalım paranın bir miktarını şu fakirin eline. Sen kendin kazandın ama ver gibi şekillerle. Hadi bakalım yemeğin var. Ben seni fakir kılmamışım. Yiyeceğin var, içeceğin var. Buzdolabı ağzına kadar gıda dolu ama hadi bakalım oruç tut. İmtihan işte. Böyle imtihanlarla imtihan eder Allah insanın sadıklığını, sıdkı sadakatini anlamak için. Onun için bu dünya imtihan dünyası olduğundan böyle şeyler gelir. Sakın ha başınıza böyle bir sıkıntı geldiği zaman üf demeyin, ah demeyin, vah demeyin. Kim gönderdi? Allah gönderdi. Celle Celaluhu ve ammene valuhu. Allah'tan gayrı cümle cihan halkı bir araya gelse sana bir zerre zarar vermeye kadir olamaz. Allah'tan başka cümle cihan halkı bir araya gelse sana bir zerre fayda vermeye kadir olamaz. Zarar da ondan, fayda da ondan. Hocam biraz iyi düşün, bu söz böyle doğru mu? Doğru. Esma-i Hüsna'da okumaz mısın her sabah? Ettar ennafiye demiyor mu Allah-u Teala Hazretleri'nin isimleri zikredilirken hadisi şerifte? Zarar veren de Allah, fayda sağlayan da Allah demiyor mu? Nasıl oluyor bu? Allah-u Teala Hazretleri müsebbibül esbaptır. Sen onu anlamak için üniversiteleri bitirmen lazım. Profesör olman lazım bu işin. O işler çok incedir ama hepsini Allah yapıyor. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki biz çömlekçinin elindeki bir tutam kil gibiyiz. Çömlekçi bize istediği şekli veriyorsa biz gafletimizden diyoruz ki acaba bizi çömlek haline getiren nerede diyoruz. Onun elindeyiz. Hayatımızı takdir eden o. Bu hayatı böyle takdir eden o. Bize bu hadiseleri nasip eden o. Her şey ondan. Ha bu hale geldi mi bir insan, o insanı hiçbir şey deviremez. O ruhen en kuvvetli insan olur. Başına biraz sıkıntı geldiği zaman feryadı figanı basıp morali bozulmaz. Askerde biraz sıkıntı çektiği zaman cepheden kaçmaz. Komutanına asi gelmez. Bir amansız hastalığa yaptığı, yakalandığı zaman gidip Boğaz Köprüsü'nden kendisini atmaz. Beyazıt Kulesi'nden tepesi aşağı kendisini atmaz. Bak imanın faydasına insanın psikolojisini sapasağlam yapıyor. Ama iman insanın psikolojisini sağlamlaştırıyor diye mümin olalım diye düşünmek bezirganlıktır. Öyle şey yok. Yahudi bezirganlığı yok. Biz Allah'a iman ediyoruz. İmanımızın meyvelerıdır onlar. Biz Allah'a iman ediyoruz. Âmentü billah. Allah'a inandım. Ve melaiketihi, meleklerine inandım. Göklere kadar melek dolu burası. Neden? Resulullah bildirmiş. Ben acizim görmem ama Resulullah bildirmiş. İlim meclislerini arar bulurlar, zikir meclislerini arar bulurlar da göklere kadar yığılırlar diyor melekler. Hem senin yanında melekler var. Her yaptığın kaydediliyor. Seni kimse görmez mi sanırsın? Yaptığın her iyilik, her kötülük. Meleklerine de inandım. Peygamberlerine de inandım. Allah-u Teala Hazretleri lütfundan, kereminden bu insanlar bu hakikatleri kolay bulamıyorlar diye kendisinin has kullarından elçiler göndermiş de bize dünyayı, ahireti tanıtmıştır. Meleklerine de inandım. Peygamberlerine de inandım. Kitaplarına da inandım. Allah o peygamberlerine vahiyler indirir. onları kitap halinde bizlere bırakmıştır ki biz onları okuyalım da Cenab-ı Mevla'nın yolunca yürüyelim. Kimseye zulmetmeden, haksızlık etmeden insanca yaşayalım. Kamil insan olalım. Dünya ve ahirette mesut, bahtiyar olalım. Ferden ve cemiyet olarak düzenli, intizamlı, bahtiyar insanlar olalım diye. Şimdi şu hepimizin çırpınıp gönül birliğiyle elde etmek istediğimiz şey ne? Kardeşlik değil mi? Hepimiz sevgi istemiyor muyuz? Kardeşlik istemiyor muyuz? Şimdi şurada bir anket yapın. Bırakın burayı, Sirkeci Meydanı'nda bir anket yapın. Taksim Meydanı'nda bir anket yapın. Herkesin birleştiği bir şey varsa, ya bu ihtilafı bırakalım, kardeş olalım. Allah bize bir güzel memleket vermiş. Nedir bu çekişmemiz? Sevelim birbirimizi demez mi herkes? Herkes bunu temenni eder. Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsun. Tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, hiyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurma dar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini, hepsi fedakardır. Öbür taraf daha hayır yapayım der. Onun için zaten mahallenin yaşlı başlı, gün sakallı, nurani ihtiyar o ihtilafı zaten halleder. Öyle günler, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elini geçirmiyoruz, farkında değiliz. Şimdi yok sanıyoruz, etrafa bakıyoruz. Arkadaş bugün babana dahi itimat etme. Felsefe bu. Fırsatı buldun mu, gözünün yaşına bakma. İnsan dünyaya bir defa gelir, vur patlasın, çal oynasın, yaşa. Sen yaşa, istersen başkalarının cesetleri üstünde dans et. Yeter ki sen safa sür. Bu felsefe mi iyi? Yunus'un, Mevlana'nın felsefesi mi iyi? İkisini de tanıyorsun. İkisini de gördün yakın zamanda. Birisini kitapta okuyorsun, ötekisini gördün. İki kardeş beraber tarlayı ekmişler. Harmanı yapmışlar. Buğdayı samandan ayırmışlar. Evlerine taşıyacaklar. Bir araba birisi götürüyormuş samanı, bir araba birisi. Bir araba birisi götürüyormuş buğdayı, bir araba ötekisi. Şimdi birisi gittiği zaman geride kalan, bu benim kardeşim, küçük kardeşim diyormuş. Daha evlenmedi. Buna para lazım. Çeyiz için, çimen için, altın için para lazım. Ben buna her ne kadar bu malı ikiye bölüştükse de biraz kendi malımdan ittirteyim. Buna biraz fazla vereyim. Bu kardeşim razı olmaz yanımda olsa. Yokken şuna biraz kendi malımdan attırayım, ittireyim de ona para daha çok lazım diyormuş. Ondan sonra sıra ona geliyormuş. O araba köye gidip geldikten sonra araba tekrar dolup bu sefer bu giderken evine öteki kardeş diyormuş ki ben bekarım, bana çok para gerekmez ki. Bu kardeşim evde kaç tane çocuğu var, ben biraz malımdan buna vereyim de bu çoluk çocuğunu baksın, beslesin, rahat ettirsin diye o buğdaydan bu tarafa itiyormuş. Ayrılmış olduğu halde hisseler samandan, buğdaydan bu tarafa kürek kürek, şimdi abim olsa bana razı olmaz, şu tarafa atayım da onunki çok olsun diyormuş. Akşamlara kadar taşımışlar taşımışlar, günlerce bitirememişler diye kitaplar yazıyor. Neden? Allah bereket veriyor. Bereket denilen bir şey var. Bir manevi şey var. Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var. Yüzlerce kişiyi bir tas suyla şey yapmış, ordunun su ihtiyacını gidermiş. Manevi şeyler var. O sevgiden Allah bereket veriyor. O kardeş onu seviyor, o onu seviyor. Yüzüne karşı değil, nasılsın canım ciğerim kardeşim, arkasından hançerlemek değil. Yüzüne bir şey demiyor, arkasından yapıyor iyiliği. Bizim öyleydi adetimiz. Bizim babalarımız bizi yüzümüze karşı sevmezlerdi, uyurken severlermiş. Eskiden gösteriş yoktu. İman vardı. Eskiden iman vardı. Şimdi gösteriş var. Yaldızlı ama iman nerede? Birbirini yiyor millet. Kimse kimseye itimat etmiyor. Ya aynı memleketin çocuklarısın. Aynı tarihi yaşamışsın. Elhamdülillah sana Allah bir millete mensup olmak şerefi vermiş ki emsalsiz bir millet. Adil, Müslüman, mütedeyyin, gittiği yere hayır götürmüş. Ayrıldığı yerden hasretle yad ediyorlar. Şimdi var, başka memleketlerin idaresine geçmiş yerler. Ah, o Türklerin olduğu zaman diyorlar. Kaç arkadaştan duydum. Geçip geliyorlar onların içinden de. Neydi o zaman, ne mesut zamanmış, kadirinin kıymetini bilemedik diyorlar. Öyle bir sessiz, sedasız, gösterişsiz ama pırlanta gibi, altın gibi bir medeniyetin çocuklarıyız biz. İman medeniyetinin çocuklarıyız. Onu bırakmışız. Düşmüşüz dünya zevkine, derdine. Allah da bize ceza olarak aramızdan sevgiyi kaldırmış. Hepimiz birbirimize Yunan gavuruna bakar gibi bakıyoruz. Ah benim elime bir fırsat geçse bak seni nasıl keserim. Ah senin eline bir fırsat geçse bak beni nasıl sallandırırız. Böyle şey olur mu ya? Nerede kaldı şu sevgi? Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyordu Yunus Emre. Ne oldu o? Beğenmedin mi o terbiyeyi? Beğenmedim. Beğenmesem böyle olur. O terbiye güzeldi. O terbiye bir medeniyetti, bir dünya görüşüydü. O insanı insan yapıyordu, insanı sultan yapıyordu. Biz o sayede bir avuç insan geldik buralara da buranın ahalisi vardı. Buraları boş tarla değildi. Buralarda insanlar vardı. Bize hayran olarak bize kucak açtılar. Şimdi Avrupa'ya giden işçilerimize diyorlarmış ki ya biz sizin kitaplarda metninizi duyuyoruz. Siz ne biçim insansınız? Sizin methedilecek tarafınız yok ki diyorlarmış. Doğru. Her ikisi doğru. Hem kitapta okuduğu doğru hem gözünün gördüğü doğru. Kitapta okuduğu dedelerimiz, gördüğü biz. Biz dedelerimizin yolunda değiliz ki. Buyur diyormuş içkiyi. İkram ediyormuş. Gavur. Ondan sonra da göz ucuyla bakıyormuş. İçince yakaladı. Soruyormuş ya sen Müslüman değil misin? Müslümanım. E niye içki içiyorsun? Cevap veremiyor gavura. Gavur soruyor. Ol büti tersa sana meynuş eder misin demiş. El aman ey dil ne müşkil ters sual olmuş sana. Oha ver bakalım cevabını. Sen nasıl Müslümansın? Dininde senin içki içme yasağı yok mu? Var. Niye içiyorsun? Ver bakalım cevabını. Veremiyor. Onun için diyorlarmış ki siz ne biçim insansınız? Dedelerimiz geçtikleri yerlerden üzüm yemişler ama üzümün parasını sapına bağlamışlar diye tarih kitapları yazıyor. Çünkü adam korkusundan Osmanlı ordusu geliyor, Türkler geliyor diyor. Kaçmış dağların tepelerine. Ordu geçip gidecek. Kendisine gıda lazım. Gitmiş bağdan üzümü koparmış ama sahibini aramış yok. Oraya parayı bağlamış. Bir çaputla bir şeyle. Yürümüş gitmiş. Gelmiş bakmışlar ki üzüm kütüklerinin salkımları yerinde paralar bağlı duruyor. Haram yememiş. Haram yememiş. O huy güzeldi. Ayıklardık canım. Kötüsü de varsa ayıklardık. Ne var yani? Aklımız yok mu? 20. yüzyılda değil miyiz? Kötüsünü ayıklardık. İyisini, iyi olanı teşvik ederdik. Sevmek kötü fena bir şey mi? Ne diye bıraktık? Sen misin bırakan? O zaman Allah-u Teala bizi birbirimize düşürdü. Birbirimizin cezasını birbirimize tattırıyor. Cümle cihan halkı bir araya gelse bize bu kötülüğü yapamaz. Bizim kendi kendimize yaptığımız kötülüğü. Bunları hep müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir sözünden, söz sözü açtı da ondan söyledik. Dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasaret, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın. Sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok. Yusuf Aleyhisselam peygamber olduğu halde hapse girmedi mi? Girdi. Kardeşleri sattılar, köle oldu. Gittiği yerde bir müddet kölelik yaptı. İftiraya uğradı, hapse girdi. Sonunda Mısır'a sultan oldu. Dünya hayatı bu. Hepsi gelir geçer. Kölelik olur, efendilik olur, hapis olur, hürriyet olur. Hepsine derse, ahireti hiç hesaba katmazsa işte o Allah'ı istemiyor demek. ahirette Allah'a mülaki olmayı istemiyor demek. Kim de Allah'a kavuşmayı isteyip de hayatını ona göre tanzim ediyorsa, işlerini ona göre yapıyorsa o istiyor demek. Bir de Peygamber Efendimiz o Hazreti Ayşe validemizin sözü üzerine buyurmuş ki, mümin kimse şey yaptığı zaman, efendim ölüm vakti geldiği zaman Allah-u Teala Hazretleri ona müjdeli şeyler gösterir. Cennetten gösterir, hoş şeyler, haller gösterir. O zaman rızasının olduğunu, ikramının olduğunu görünce kul can atar. Ruhunu teslim etmeye can atar. Yani ister onu. O zaman Allah'ı isteyerek şey yapar, Allah'a kavuşur. Kafir de gözünden perde kalkıp da son nefeslerine doğru işin iç yüzünü anlayıverdiği zaman kendisinin ehli cehennem olup da başına gelecekleri hiç ölmek istemez. Hiç gitmek istemez ahirete ama istemeye istemeye gider ve gene başına o gelecek cezalar gelir diye bir izah etmiş. Diğer hadisi şerife gelince ama tabi yani bu hadise geçmeden önce bir hususu da hatırlatayım ki şu ölüm. Ölüm aslında insana bir defa gelecek. Hayatta bir tane ölüm var. Bir hayat var, ondan sonra bir de öleceğiz. Ne zaman ölürsek bilmiyoruz. Bu ölümün zamanı değişmez. Allah'ın takdir ettiği ömür uzamaz, kısalmaz. Ölüm bir defa gelecek insana. Bunu bilirse insan rahat eder. O zaman korkmaz. Ölüm bir defa gelecek. Sonra ölüm, ashab-ı kiramdan birisi vefat etmek üzereyken, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh için derler, hanımları vah yazık Bilal'e demişler. Ölüm sıkıntısı başlayınca sus demiş. Öyle deme. Neresi yazık? Ben yarın sevdiklerime kavuşacağım. Ölüm fena bir şey değil ki. Sus demiş. Ne bana acınıyorsun? Ben Resulullah'a kavuşacağım. Daha önce vefat etti ya Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz vefat etti. Bilal-i Habeşi Medine'de ezan okuyamaz oldu. Tıkanıyordu. Boğazı şey yapamıyordu. Terk-i diyar etti. Şam taraflarına gitti. Sonra seneler senesi gezdi, dolaştı. Bir zaman gene hasreti galebe çaldı. Kalktı geldi Medine-i Münevvere'ye. Hadi kalk bir ezan oku dediler. Çıktı bir ezan okudu. Ahali hepsi sokaklara döküldü. Resulullah'ın zamanı geri mi geldi dediler. O ezanı duyunca, hani bazen Medine usulü ezanı duyuveriyoruz. Burada da hatırımıza şey geliyor ya. Medine halperiyor ya. Onun gibi. Herkese ağlaştılar. Öyle. Bana demiş hiç yazık filan deme, ben yarın Resulullah'a kavuşacağım. Nasıl can atıyor? Mümin ölümden korkmaz. Ölümden korkmak insanı küçültür. Bizim milletimiz hiç ölümden korkmaz. Allah bize iman selameti versin. Ölüm bir defa gelecek. Ne zaman gelecek? Hoş geldi, sefa geldi. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, benim ölümümün vakti Şeb-i Aruz. Benim öleceğim gece Şeb-i Aruz. Düğün gecesi diyor. Düğün gecem diyor. Öyle yazmış kitaplarına. Düğün gecem. Ne düğünü bu? Dünyayı terk edip ahirete gittiği gece. Benim tabutum önünüzden geçerken el firak, el firak, vah senden ayrılıyor muyuz demeyin. Ben ayrılmaya değil kavuşmaya gidiyorum diyor. Bir şiirinde. Ölümü böyle şey yapmak lazım. Bir hadis-i şerif var. O da çok bana mühim bir hadis-i şerif olarak zihnime tesir etmiş, yer etmiştir. Onu da size nakledeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize olmuşlardan, geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bahsettiği gibi geleceklerden de bahsetmiştir. Öyle mi? Öyle. El hak öyle. Resulullah Efendimiz ta asırlar sonrasından bahsetmiştir. Nasıl bahsediyor? Allah'ın Resulü de ondan. Allah'ın Resulü, dikkat et, Allah'ın elçisi. Şu kainatın sahibinin, yaratanının elçisi. İstanbul fetholunacaktır demiş. Biz şimdi bu dersi nerede yapıyoruz? Medine'de mi yapıyoruz? Şam'da mı yapıyoruz? Bak İstanbul'da yapıyoruz işte. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Ne doğru söylemiş Resulullah? Roma'da fetholacak diyor. Müjdeler olsun. Roma'da fetholacak diyor. Ama Roma'yı silahla fethetmeyeceksiniz diyor. La ilahe illallah'la fethedeceksiniz. Roma'yı da fethedeceğiz. Zaten camiyi kurduk Roma'ya. Roma'ya camiyi kurduk, orada eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Orada Roma Belediyesi çırpındı çırpındı camiyi kurduk. Elhamdülillah. Her dediği olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş, demiş ki ileride sizin başınıza ümmetler üşüşecekler böyle. Ümmeti Muhammed'in üstüne çullanacak öteki ümmetler, öteki milletlere mensup insanlar. Nasıl? Yemek tabağına yemek yiyicilerin üşüştüğü gibi. Nasıl üşüşürler bilirsiniz. Anadolu'da sofra kurulur, ortaya kase konulur, kaşıkları alır, herkes kaseye hücum eder. Hele bir de iftar vaktindeyse hızlı hızlı yemek yerler değil mi? Kaseye saldırırlar. İşte öyle tabağa herkesin hücum ettiği gibi bütün ümmetler size saldıracak. Ne demek? Yiyip içecekler sizi. Sömürecekler. Maddi zenginliklerinizi, manevi zenginliklerinizi. Soyup sobana çevirecekler, yiyecekler. Ama bu zillet neden? Alışmamış ashab-ı kiram. Öyle hor zelil olur mu Müslüman? Alışmamış. Velillahil izzeti, izzeti veli rasulihi. Velil müminine, velakinnel münafıkine la yetkâhûn. İzzet kimindir? İzzet, celal, azamet, şan, şevket kimindir? Allah'ındır, Resulünündür, Müslümanlarındır. Münafıklar anlamaz onu. Kimdir aziz olan? Mümindir aziz olan. Alışmamışlar tabii o zat-ı muhteremler. Diyorlar ki, ya Resulallah o zaman adedimiz az olacak da ondan mı bize düşmanlar böyle saldıracaklar? O zaman adedimiz az mı olacak da bizi azımsayacaklar, üstümüze çullanacaklar? Hayır diyor Resulullah Efendimiz. Az olmayacaksınız, bilakis çok olacaksınız. Ama size eski ümmetlerin iki kusuru, iki hastalığı bulaşmış olacak. O hastalıktan dolayı onlar size hücum edebilecekler. Ne? Bir, hubbud dünya. Dünyalık sevgisi. Dünya sevgisi. Parayı sever misin? Bayılırım. Köşkü? Sorulur mu? Yemek içmek, zevk-i sefa, mevki makam, rütbe, şan şeref, rahat, otomobiller, Mercedesler hepsi güzel. Hubbud dünya. Onu esas alıp onu seversen o zaman küçülüyorsun. Onları şöyle elinin tersiyle itip de ben Allah'ı severim, Allah'ın yolunu severim dediğin zaman azametli oluyorsun. Küçülüyor karşındakiler, sen büyüyorsun. Sen devleşiyorsun, onlar cüceleşiyor. Bir, dünya sevgisi, hastalıklardan birincisi. İkincisi, kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. Sen ölümden korkarsan, düşman senden korkmaz. Sen ölümden korkmazsan, ölü patlar. Peygamber Efendimiz'in özelliklerinden, kendisine mahsus hususiyetlerden biriydi ki, bir aylık mesafedeki düşmanına Resulullah'ın korkusu tesir ederdi. Bir aylık mesafeden düşmanının korku kalbine Resulullah'ın dehşeti, heybeti düşerdi de korkardı Resulullah'tan. Nusirtü bir rubi mesirete şehrin. Bir aylık mesafeden düşmanıma korku salmak suretiyle Allah bana yardım eyledi diyor Resulullah Efendimiz. Müminlerin de öyleydi. Bir Müslümandan kafirlerin ölü patlar. Hala da patlar. Mümini kamil olsun ölü patlar alimallah. Mümkün değil. Hakikaten de korkulur Müslümandan. Müslümanın yapmayacağı şey yok. İnsan neden küçülüyor? Dünya sevgisinden, ölüm korkusundan. Peki dünyayı sevmese? Du cihanı ehline verdim hemen. İki cihanda ehlinin olsun. Ben Allah'ı istiyorum diyorsa ne yapacak o kimseye? Ne yapacak düşmanlar? Söyle bakalım. Rusya ne yapacak? Kızılçin ne yapacak? Amerika ne yapacak? İngiltere, Fransa ne yapacak? Bir şey yapamaz. Çaresiz kalır. Tekniği ve teknolojisi durur müminin karşısında. İstiklal Harbi'nde öyle olmadı mı? Kıbrıs'ta öyle olmadı mı? Biz Kıbrıs'ı teknikle mi aldık? İmanla aldık, Allah diyerek kaldık. Bak, çok kimseden duydum, kimisi menkabe gibi geliyor, aklı başında bir insan daha söyledi geçen gün, Kıbrıs'ta gitmiş, vazife görmüş, orada vazife görürken bir papazla konuşmuş. Tahsilli bir insan, aklı başında bir insan. Diyor ki, biz sizin bize hücum ettiğiniz zaman aranızda böyle sarıklı, cübbeli insanlar görüyorduk. Nerede onlar? Bunu çok kimseden duydum. Siz de duymuşsunuzdur. Ama çok güvenilir bir kimse de tekrar söyledi. Papaz söylemiş. Nerede o sarıklılar diyormuş. Manevi yardımla aldık bu Kıbrıs'ı. Bizim 50-60 yıldır toprak aldığımız var mıydı? Hep vermeye alışmışız. Hep de karşı taraf almaya alışmış. Ver şurasını, ver burasını, ver şurasını, ver burasını, ver İzmir'i dediler, ver bilmem nereyi dediler ve ayak bastılar oraya. Nasıl attık onları biz? Fabrikalarımız mı vardı, tekniğimiz mi vardı, askerin postalı mı vardı, silahı mı vardı? Kırıkkale fabrikası silah mı imal ediyordu? İmanla, iman ile yendik. O iman silahların en üstünüdür. Bunu bugün modern askerler de bilir. Moral derler, moral eğitim derler. Moral eğitimi dansöz oynatmak değil. Moral eğitimi insanın içindeki duygu, asalet duygusu. O duygu oldu mu o insanın önünde kimse duramaz. Bu duyguyu geliştirmeliyiz. Halkımızı asil insanlar yapmalıyız. Böyle cüce insanlar yapmamalıyız. Halkımızın başı dik durmalı. Göğsü kabarık durmalı. Fakir olabiliriz. Varsın Amerika'nın parası çok olsun. Ne yapalım? Fakiri padişah asa gedayı muhteşemem. Fakirim ama öyle bir padişahım fakiriyim ki muhteşem bir fakirim ben. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben bir lokma yedim mi doyarım. Çalışırım da elim tuttuğu müddetçe. Sen bana makine vermezsen ben kazmayla kürekle yaparım yolumu. Sen bana bir şey vermezsen bana Allah ilham eder. Ben senin yaptığından daha âlâ fabrika yaparım. Daha güzel silah yaparım. O şuuru almalıyız. O şuuru almadık mı adamı yetiştiririz, münevver ederiz. İki dil öğrenir, kolej bitirir, yüksek tahsil yapar. İki fakülteden mezun olur. Adamlar elde ederler, senin aleyhine çalışır. Yalan mı söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Böyle olmaz mı, böyle olmuyor mu? Ajan olmuyor mu, casus olmuyor mu? Bu anarşik hadiselerde, anarşik hadiselerin en çoğu yüksek tahsil müesseselerinde olmaz mı arkadaşlar? Yanlış söylüyorsan birbirimizi düzelteceğiz. İşte iki kardeşiz karşı karşıya geçmiş konuşuyoruz. Bu iş bu kadar önemli bir meseledir. İman en önemli şeydir. Bu imanı hepimiz tesahüp edeceğiz. Eğer kendimizi yoklayalım, bizde iman yoksa biz de sahip olmaya çalışalım. Bu Allah'ın bir lütfudur. Herkese verir. Sende yoksa sen de çalış, sen de imanlı ol. Bir kimseye munhasır değil. Sonra bende iman var, sende olmasın diye sende iman olmasını da kıskanmıyorum. Gel kardeşim sen de mümin ol. Sen geç imamlığa, ben cemaat olayım. Ben senin kölen olayım. Sen Allah de, ben senin ayağını öpeyim. Daha ne istiyorsun? Köle istemiyor musun? Al sana köle işte. Daha ne istiyorsun? İstifa edeceğim vazifemden, kapında köle olacağım. Allah de. Allah hakkı var. İmanı yok. Kendisinde iman yok. Hayata bakışı karanlık. İstikbali karanlık. İmansız. İmansız yürek sinede yüktür. Paslı bir demir gibidir. İmanı yok. Kendisine faydası yok. Ailesine faydası yok. Milletine faydası yok. Aldığı işi güzel yapmaz ki. İmanlı insan gece uyku uyuyamaz. Rüşvet yer. Yemiyorlar mı? Yer. İman lazım bize. Rüşvetin tedavisi iman, hırsızlığın tedavisi iman, adam öldürmesi iman, tembelliğin tedavisi iman, hırsın tedavisi iman, hırsızlığın tedavisi iman, gaddarlığın tedavisi iman. Niye bu ilaçtan kaçıyorsun? Küçük çocuğun acı ilaçtan kaçtığı gibi. Ne diye kaçıyorsun? Niye ben söyleyince bana kızıyorsun? Ben senin kardeşinim, ben senin iyiliğini istiyorum. Ben bir zaman sonra öleceğim. Ömrümün yarısını mı yaşadım, üçte ikisini mi yaşadım, yarın mı öleceğim bilmiyorum ki. İki gün önce bir hacı amcanın evine gittik hasta ziyaretine, ertesi gün vefatını duyduk. Sapasağlam adamdı. Bana gelmeyecek diye elimde kağıt yok ki. Belki yarın ben öleceğim, belki şuradan çıkınca, belki kalp krizinden, belki bir otomobil çarpacak, belki 150 yıl yaşayacağım. Cümle alem başıma üşüşüp şarkı, Allah Allah, bu kaç asırdan önce kalmış bir insan diyecek. Bilemeyiz ki. Sen eğer mümin değilsen, benim iç huzuruma sahip değilsen, bak benim iç huzuruma. Gör benim iç huzurumu, gel sen de al bu iç huzurunu. Ne istiyorsun yani? Ne diye selme takıyorsun? Cümle alemin ihtiyacı imana. Amerikalı sanki bu imana muhtaç değil mi? Amerikalı senden benden muhtaç. Kim görür yoksulluktan nicelerin varlığı? Bunca varlık varken gitmez gönül darlığı. Hadi bakalım. Amerikalının parası kasasında doludur. Altında güzel otomobili vardır. Özel uçağı vardır istediği yere gitmek için. Gönlünün darlığı gitmez. Gider intihar eder adam. Arabasına biner. 200 kilometre süratle uçurumdan yuvarlar kendini, intihar eder. Arkasına mektup bırakır. Bu hayattan bir tat alamadım. Kerata param vardı, pulum vardı, malım vardı, köşküm vardı, arabam vardı. Niye? İmanı yoktu da ondan. İman. Amerikalının da ihtiyacı var. Bak, Fransa'da, İngiltere'de, Avrupa'da adam okuyor, profesör olmuş, yüksek mütefekkir olmuş. Sonunda inceliyor, Müslüman oluyor. Avrupa'nın Hristiyanı, komünisti Müslüman oluyor da sen ne duruyorsun? Senin deden Müslümandı. Ben seninle şimdi şöyle bir kahve höpürdetsem karşı karşıya, beraber çay içsek, sen bana başlarsın, benim dedem de müftüydü, vaizdi. Ben de küçükken Ammecüzünü okumuştum. Efendim, benim de babam çok iyi bir insandı. Anam hacıydı. Başörtüsünü hiç çıkartmazdı, tesbihinden düşmezdi demez misin? Sen beni bir acayip bir hilkat garibesi olarak ne diye görüyorsun? Ben dedelerimin soyundan, yolundan gelmiş normal imalatım. Sen kendine bak. Sen nereden, yani nereden model aldın da nasıl oldun böyle? Leyse min yevmin illa ve yu'radu ala ehlil kuburu makaiduhum minel cenneti ven nar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, hiçbir gün yoktur ki o günde şu hadise cereyan etmesin. Her gün yani kabir ehline cennetteyse yeri cenneti, cehennemlikse cehennemdeki yeri gösterilmiş olmasın. Hiçbir gün yoktur ki, her gün gösterilir. Hatta bazı hadisler var, sabah akşam gösterilir demek. Yani insan kabre giriyor ya, ehli cennetse oradan böyle bir açık manzaralı yerden boğazın güzel manzarasını seyreder gibi cennetteki makamını seyrediyor. O kabir toprağın altı ama orada sefalı manzaralı keyifte. El kabru ravdatun min riyadil cenneti ev hufretun min huferin niran. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir mümine. Veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kime? Kafire. Cehennemlikse cehennemdeki yeri gösterilecek. Ah keşke kabirde kalayım diyecek, kalsam diyecek. Orası ona daha sefalı gelecek ama cehenneme gidecek. Oranın ateşlerini, azaplarını, ızdıraplarını her gün gördükçe her gün elemlere garp olacak. Kederinden ayrıca ölür gibi olacak kabirinde. Mümin de her gün sabah akşam cenneti gördükçe, cennetteki makamını gördükçe sefasından, sefadan sefaya geçecek kabirde. Böyle buyuruyor, bunu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biz bilmeyiz, biz aciz naçiz kullarız. Hiçbir gün yoktur ki o gün kabir ehline cennetteki veya cehennemdeki müstahak olduğu yer neresi ise oradaki oturma yeri, ikametgahı gösterilmiş olmasın. Herkese gösterilir, her zaman gösterilir. Ehli cennet, cenneti görmekten şad olur. Ehli nar, cehennemi görmekten elemnak olur. Kederlere gark olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi iman sahibi eylesin. Şu iman cevherimizi elimizden kaybettirmesin, zayi ettirmesin. İman-ı kamil ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukurlarından bir çukur eylemesin. Leyse min yevmin. Leyse min yevmi cumuatin illa velillahi fihi utaka'u minen nari 600 elfin ve neyyifun ila 20 elfen küllühüm kadistev cebun nar. Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den nakledip Deylemi'nin de kitabında kaydettiğine göre Peygamber Efendimiz cuma gününü methetmiş bu hadisi şerifinde. Cuma var ya, hani haftada bir dönüp dönüp de gelir bize cuma günü. O çok kıymetli bir gündür. Çok önemli bir gündür. Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Hiçbir cuma günü yoktur ki o günde Allah'ın cehennemi %100 hak etmiş olan kimselerden 600 küsur bin veyahut 20 bine kadar cehennemden azat ettiği insan olmasın. Bu ifadenin düz şekli nedir? Arapların üslubuna göre böyle söylenmiş. Her cuma günü Allah-u Teala Hazretleri büyük miktarda ehli cehennem olmuş, cehennem ehli olmaya müstahak olmuş insanları cehennemden azat eder. Yani affeder. Ne miktar? Sitti mü'eti elfin. 600 bin küsurdan. Her cuma günü 600 bin küsur kimseden İlâ 20.000'den 20.000 kişiye kadar. Yani miktar demek ki zamanına göre değişiyor. Bu kadar insanı affeder Cuma günü. Cuma günü önemli bir gündür. Cuma gününün önemi hakkında bir hadis-i şerif daha var altında, onu da okuyalım, sözümüze öyle devam edelim. Leyse min a'yâti ümmeti idun eftale min yevmil cumu'ati ve rek'atâni fi yevmil cumu'ati eftalu min elfi rek'atin fi gayri yevmil cumu'a. Ümmetimin bayramlarından hiçbir bayram Cuma günü bayramından daha üstün değildir. Cuma Müslümanın bayramıdır. Onun için süslen, ziynetlen, tertemiz giyin, kuşan, temiz, taze, güzel elbiseleri giy, gusül abdesti al, tertemiz yıkan, camiye öyle gel. Güzel kokuları sürün, tıraşlı şeyli, hoş bir halde gel. Hiçbir bayramı Cuma günü kadar olmaz diye buyuruyor. Leyse min ayadı ümmeti, ümmetimin bayramlarından hiçbirisi yoktur ki, efdale min yevmil cumati, Cuma günü bayramından daha üstün olsun. Demek ki Kurban Bayramı'ndan da, Ramazan Bayramı'ndan da, diğer şeylerden de daha üstünmüş Cuma günü. Cuma günü böyle her hafta gelen bir mübarek gündür işte. Rekatani fi yevmil cumati, Cuma günü kılınan iki rekat bir namaz. Eftalü min elfi rekatin fi gayri yevmil cuma, Cuma'nın gayrısında kılınan 1000 rekattan daha üstündür. Demek ki Cuma günü insan biraz hayru hasenata gayret etmeli. Allah'ın kendisini affettiği kimselerin zümresinden olmaya çalışmalı, biraz tevbe ve istiğfar etmeli. Buyurun, önümüzdeki cumadan itibaren cumalara biraz daha böyle bu gözle bakarak inşallah şey yapın. Allah-u Teala Hazretleri. Sonra bu mevsim de, şu mevsim, ne demek, hangi mevsim, bahar mevsim mi? Hayır. 3 aylar mevsimi. Recep, Şaban, Ramazan. 3 aylar. Recep ayının sonuna geliyoruz. Bak yarın Miraç Kandili, Recep'in sonu. 2-3 gün sonra Recep bitiyor, Şaban ayı geliyor. Recep ayı benim ayımdır buyurmuş Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri, Recep ayı benim ayımdır. Şehrullah. Şaban ayı Resulullah'ın ayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ramazan da bizim ayımızdır. Biz günahkarların ayıdır. Bu aylardan Allah-u Teala Hazretlerine tevbe etmeye, yönelmeye kendimizi alıştıralım. Ramazan'da inşallah günahlarımızdan şöyle tertemiz sıyrılıp çıkalım. Tozlu topraklı soğanın dış kabuğundan çıkıp da bembeyaz çıktığı gibi, sıyrılıp sıyrılıp çıktığı gibi inşallah tertemiz pak Müslümanlar olalım. Bu mevsim, şu manevi mevsim, şu Recep Şaban çok kıymetli mevsimdir. Burada bu aylarda ibadete, oruca, dua etmeye, hayru hasenat yapmaya, sadaka vermeye çokça dikkat edin. Cumaların da kadru kıymetini gözetin, bilin. Cuma günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine çokça salatu selam edin. İnsan salatu selam edince Allah-u Teala Hazretleri o salatu selamı bir vazifeli melekle Resulullah'a iletir. Resulullah'a nasıl iletirler o salavatı? Ya Resulallah, sana İstanbul'dan filancanın oğlu filanca salatu selam ediyor diye iletirler. Senin isminle iletirler. Senin isminle iletince de Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu, keremi, kudreti her şeye yeter. Resulullah Efendimiz onun yanındaki bir sahife-i beyzaya, yani nurani bir sayfaya senin ismini kaydeder. Bana selam gönderen ümmetinden filanca diye. İstemez misin Resulullah ile aşinalık olmasını? İstersin. Onun için salatü selamı da çokça edersin. Bak, iki rekat namaz da başka zamanlarda kılınan namazlardan daha fazlaymış. Bakarsın Allah gönlüne bir yumuşaklık verivermiş. Bakarsın yoluna girmek, yolunda gitmek kolaylanıvermiş sana. Eskiden isteyip dururdun, şeytan mani olurdu, gidemezdin. Şimdi mümkün oluyor. Bak dene bu cumada. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi cumaların, Recep'lerin, bu mübarek günlerin feyzinden feyziyab eylesin. İki cihanda aziz bahtiyar eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Mennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Allahul Melikül Hakkul Mübin, Muhammedur Resulullah, Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Ya Rabbel Alemine tekabbel minna ve belliğ ve evfıl sevaba ma karaknahu ve nura ma televnahu ba'del kabulü minna bil fadlu vel ihsan. Hediyeten ve asuleten ila ruhu seyyidina Muhammedin el-Mustafa ve ila ervahi ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve ensarihi ve etbaihi ve ahbabihi rıdvanullahi teala aleyhim ecmain. Ve ila ervahi sairil enbiyai vel mürselin vel evliyai vel etkiyai vel asriyai vel salihine vel mukarrabin ve khasaten ila ervahi sadatina ve meşayihina sadatit turukul aliyyeti ecmain minet sahabetil kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain müteselsilen ve muttasilen bi zamanina ve ila üstadina Mürebbina el-Hac, el-Hafız, el-Seyyid Muhammed Zahid ibn İbrahim el-Burusevi ve ilâ ervâhi sâilül hulefâi ve tâbi'ine vel mensûbîne vel mürîdîne vel mühibbîne ecmaîn ve velligillâhümme ilâ ervâhi âbâina ve ümmehâtina ve ihvânina ve ahevâtina ve ecdâdina ve ceddâtina ve sair-i akribâina ve ahbâbina ve astıkâina ve hullânina ve etbâina ve ashâbina. وبلغ اللهم إلى أرواح الشهداء والفاتحين والقزاة والمجاهدين والأساكر الموحدين أجمعين وإلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات أجمعين وإلى أرواح المدفونين في هذه البلدة الطيبة من الصحابة الكرام.